Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. You wanna stay with me in the morning. You only hold me when I sleep. I was meant to tread the water, but now I've gotten in too deep. For every piece of me that wants you, another piece backs away. W finałowej siódemce Nagrody Wielkiego Kalibru znalazło się 7 powieści. Spotkanie z ich twórcami odbywać się będą podczas Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2023. Laureata poznamy w sobotę, 3 czerwca. Jednak festiwalowi towarzyszy mnóstwo innych wydarzeń, a więcej o nich opowie Ewa Dąbrowska, koordynatorka Międzynarodowego Festiwalu Kryminału Wrocław 2023. Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach, takie listy szybko drą. Chcą mnie dziś, chcą.

what they feel, take what they give from love. Start missing the drive, staying alive, 4 out of 5, without the feeling of love. If I can hold on to you, Trójcy pod Księżycem, pani Ewa Dąbrowska. Pani Ewo, to co? Za chwilę festiwal rozpoczyna się warsztatami. Te warsztaty już mają swoją renomę, bo co nie przyjdzie do nas pisarz, zacny pisarz kryminałów, czy właściwie prawie każdy nawiązuje do warsztatów, w których brał udział, warsztatów, w których uczył się też od innych wspaniałych pisarzy, gdzie poznawał te niuanse tworzenia. Poznawał tak naprawdę swoje też możliwości. Kto się zakwalifikował w tym roku do warsztatów? Bardzo mnie cieszy, że pisarze tak chwalą. W tym roku mamy już 15 edycję kryminalnych warsztatów literackich i do udziału zakwalifikowało się 15 osób. To są laureaci organizowanego przez nas konkursu na opowiadanie kryminalne. Czyli trzeba było przysłać swój napisany przez siebie tekst. I spośród ponad setki zgłoszonych tekstów jurorzy wybierali 15 najlepszych. I teraz ich autorzy będą mogli pod okiem 3 trenerów pracować nad tymi tekstami, no, szkolić swój warsztat po prostu. Ta trójka trenerów to Mariusz Szczubaj, Julia Łapińska, Maciej Siembieda. Julia Łapińska, Maciej Siembieda jednocześnie są w tej złotej siódemce, więc też domyślam się, że dla uczestników to jest takie wydarzenie pełne emocji. Pan Mariusz Szczubaj, to już ja nie muszę nic mówić, bo to już jest nazwisko na stałe związane z tworzeniem kryminałów i też z festiwalem przecież, też z analizą tego, jak wyglądają struktury literackie przeróżnych powieści, ale też domyślam się, że dla prowadzących, zwłaszcza tych, którzy są nominowani, to może być też niełatwe, bo też mogą pomyśleć, ojej, to teraz są wobec nas ogromne oczekiwania. Rozmawiała pani też z prowadzącymi o ich obawach, o ich niepewnościach. Pani, ja od prowadzących odbieram przede wszystkim wielką radość, że będą mogli uczyć innych. Może uczyć to nawet nie jest dobre słowo, ale przekazywać po prostu to, czego sami zdążyli się nauczyć. Zwłaszcza tutaj myślę o Julii Łapińskiej, która była uczestniczką tych warsztatów literackich bodajże 4-krotnie. Na początku, jak te warsztaty startowały, bo teraz je organizujemy po raz 15. No i Julia widziała je też po prostu od drugiej strony, więc też jakby dobrze wie, na co zwracać uwagę, co jest potrzebne uczestnikom, o czym przede wszystkim musi mówić. No i fakt, że jest nominowana do Nagrody Wielkiego Kalibru już za swoją debiutancką powieść, to też bardzo dużo pokazuje. Były jakieś pytania do Państwa od prowadzących? Słuchajcie, jak myślicie, czego będą od nas oczekiwać w tym roku? To są już 15 warsztaty, niektórzy byli kilka razy, to już przecież wiedzą coraz więcej przeróżnych możliwości poznawania tego warsztatu literackiego, jak pisać kryminały, to co możemy im zaoferować? Nie, pytań nie było i tutaj myślę, że nasi prowadzący są doskonale przygotowani, oni sami świetnie wiedzą, o czym chcą mówić, więc a nie pani wie, o czym będą wskazówek. O czym będą te warsztaty? Dzielą się z Państwem? Czy to jest tak, że musiałaby Pani po prostu no, wygrać i dostać się na warsztaty, żeby wiedzieć, co w środku? Zdarza mi się niestety tylko czasami usłyszeć króciutkie fragmenty, jeśli akurat mam możliwość podejść na chwilkę i posłuchać, ale to jest naprawdę wydarzenie zamknięte, więc to bardzo sporadycznie i wiem niewiele. Natomiast od uczestników warsztatów zawsze słyszę, że Boże, jaka świetna impreza, ile ja się dowiedziałem, jak mi to otworzyło oczy. Świetne recenzje zawsze słyszymy po warsztatach. Nie kusiło Pani nigdy, żeby wykorzystać swoją pozycję koordynatorki i po prostu przycupnąć pod pretekstem notowania czegoś i słuchać. Jeśli kiedyś zamarzy mi się napisanie powieści, na razie mi się nie zamarzyło, ale jeśli mi się zamarzy, to na pewno jakoś będę próbowała swoich sił, żeby też dostać się na warsztaty. Kolejne warsztaty to są warsztaty z trenerami związanymi z rynkiem wydawniczym i z prawem autorskim. Tak, to jest integralna część tych warsztatów. To jest taka nowinka, którą wprowadziliśmy w zeszłym roku i świetnie zdała egzamin, bo wydłużyliśmy warsztaty o jeden dzień. Pozostały 3-dniowe warsztaty pod okiem trenerów na tekstach, które zwyciężyły w konkursie na opowiadanie kryminalne, ale dołożyliśmy do tego jeden dzień taki już bez podziału na grupy z trenerami, tylko dla wszystkich 15 uczestników przedstawiciel rynku wydawniczego w Polsce opowiada właśnie o rynku wydawniczym, o tym jak to jest od strony wydawcy, jak współpracować z wydawcą, co autor może zrobić, jak to w ogóle działa. I drugi prelegent, który opowiada z kolei o prawie autorskim w Polsce, więc zwraca uwagę na to, jakie zagrożenia na przykład przy podpisywaniu umów są, co powinno się w takiej umowie z autorem znaleźć, czyli taka bardziej praktyczna, techniczna strona życia autora, czy aspirującego autora, ale coś, co bardzo, bardzo się przydaje, bo słyszeliśmy właśnie w zeszłym roku mnóstwo opinii, że tak, tam były rzeczywiście informacje, z których nie zdawaliśmy sobie sprawy, to raz, a dwa, sami ci wykładowcy też mówili, że uczestnicy warsztatów mieli mnóstwo pytań. Naprawdę. Z Pani perspektywy największe wyzwania, które stoją przed takimi debiutującymi pisarzami kryminałów, czy no tak naprawdę w ogóle w świecie literackim pisarzami na naszym rynku, jakie są? Bo rzeczywiście no, taka wiedza związana z tym, jak funkcjonuje rynek wydawniczy, jakie są oczekiwania wydawcy, tak naprawdę no, podejście, które musi być jakoś jednak nakierowane na ten aspekt komercyjny, prawa autorskie. Jakie są te takie fundamentalne z Pani perspektywy doświadczenia już tych i warsztatów, tych spotkań z fachowcami, jednak przecież wrażenia, wnioski? Bardzo dużo aspirujących autorów po prostu zwraca uwagę tylko na to, żeby wydać tę powieść, a to jest dopiero początek. Bo no nawet zdaje się Wojciech Chmielarz kiedyś o tym pisał, mówił, że bardzo współczuję tym autorom, którzy debiutują teraz, bo jest tak dużo tych książek, że po prostu trzeba mieć nie tylko talent, trzeba mieć też szczęście, żeby się po prostu przebić, żeby w jakiś sposób dostać się do szerszej świadomości, bo fakt, że ukazuje się właśnie ponad 400 polskich kryminałów rocznie, nikt nie jest w stanie, czy może prawie nikt, pewnie są jakieś wyjątki, ale właściwie nikt nie jest w stanie przeczytać tych wszystkich książek, więc raczej wybieramy autorów, jak jako czytelnicy wybieramy autorów, których już znamy. Rzadziej sięgamy po debiutantów, chyba że nas coś zainteresuje, czy to w opisie, albo może wydawca zastosuje jakąś taką fajną marketingową sztuczkę, która zwróci naszą uwagę na tę powieść. To jest właśnie to, o czym często ci młodzi autorzy zapominają, czyli żeby zwrócić uwagę nie tylko na samo wydanie książki, ale też na to, jak ona będzie później wypromowana przez wydawcę. To niestety przykre, no bo wiadomo, że książka, dobra książka powinna bronić się sama, ale rynek wygląda tak, jak wygląda, więc niestety nie da się tylko napisać dobrej książki. Trzeba też jakoś dostać się z nią do czytelników. Książka promowana przez wydawcę, a wydawca mówi autorze, promuj się sam, bo też tak to jest. Czytelnicy chcą mieć z tobą kontakt. Jakie mam ciebie promować, to musisz sam nawiązywać, więc nagle taki adept warsztatów, taki świeżo upieczony pisarz, nagle musi rozpocząć całe działania w social mediach. Nie zawsze jest to mu bliskie, bo na przykład jest osobą taką mocno introwertyczną tutaj w tej przestrzeni. No a jednak bez tego się nie da, jak się okazuje. Tak wynika trochę z rozmów z autorami, którzy do nas przychodzą, że bez tego kontaktu bezpośredniego, też podgrzewanego przez właśnie autora z czytelnikami, bez komunikowania im, bez bycia z nimi, no ciężko jest istnieć, ciężko jest promować po prostu swoje kolejne powieści. Tak, niektórzy to lubią i świetnie się w tym odnajdują, ale tak jak pani mówi, dla niektórych to jest coś, co wymaga przełamania się i takiego wyjścia poza własną strefę komfortu, bo nie każdy lubi wrzucać swoje zdjęcia do social mediów, ogłaszać się w różnych grupach, wrzucać zdjęcia książki i tak dalej. No to nie jest coś, co każdy lubi, a niestety realia mamy takie, jakie mamy i bez tego książka raczej się nie przybije do szerszej świadomości. A w dodatku to trzeba robić codziennie, jak się okazuje. Więc też domyślam się, że na tego rodzaju warsztatach można poradzić się, jak to robić tak naprawdę, no bo trudno, żeby opisywać całe swoje prywatne życie, bo to przecież też nie o to chodzi, ale chodzi o to, żeby umiejętnie z tymi czytelnikami, potencjalnymi czytelnikami przebywać. To trudne, zwłaszcza dla osób, które po prostu całą swoją ekspresję tak naprawdę gdzieś wyrażają poprzez słowa w zamkniętych tych pozycjach powieści, kolejnych gdzieś potrzebują tej ciszy, a tu w pewnego rodzaju jednak harmider social mediowy muszą wejść. Tak, zgadza się i na pewno takie wskazówki na warsztatach się pojawią i ze strony trenerów, ale myślę, że także ze strony innych uczestników po prostu, bo będzie tam 15 osób, wszystkie mają ten sam cel, czyli napisać dobrą książkę, jak najlepszą książkę i po prostu zyskać swoje grono wiernych czytelników. Więc na pewno będą się też wymieniać doświadczeniami, swoimi pomysłami. Także to jest takie kilkudniowe święto właściwie dla przyszłych pisarzy. Drodzy Państwo, tych wydarzeń w ramach festiwalu jest bardzo wiele. Do kryminalnej scenografii wrócimy za moment. Kryminalna scenografia to też jest takie hasło, które pojawia się w ramach tego, co przygotowaliście Państwo dla uczestników, dla gości festiwalowych. I tam co możemy poznać w ramach tego wydarzenia, tych spotkań? Tak jak już wcześniej opowiadałyśmy, współczesny kryminał to jest bardzo wiele odsłon i bardzo wiele różnych książek tak naprawdę kryje się pod tym terminem. I spotkania z tego, powiedzmy, minicyklu Kryminalna scenografia to właśnie mają pokazać, bo no po prostu będziemy szli tropem różnych elementów wykorzystywanych przez różnych autorów. I tak na przykład zaczynamy od kryminalnej scenografii, humoru i zwierząt, czyli czegoś, co niekoniecznie kojarzy nam się w pierwszej chwili z powieścią kryminalną, no bo jak to powieść kryminalna, no to morderstwo, krew, zbrodnia, zło, a humor i zwierzęta nijak się do tego dopasowują. Ale mamy przecież w Polsce autorów, którzy pokazują, że da się tworzyć kryminały wykorzystujące i humor i zwierzęta i to będą właśnie goście tego panelu, czyli Marta Matyszczak i Beata i Eugeniusz Dębscy. Jaką scenerię wybrać dla swojej opowieści? Potem okazuje się, że ten wybór trzeba zmienić albo wręcz przeciwnie, ten wybór zmienia przeróżne aspekty danej powieści. To już jest taka przygoda, która dotyczy tylko już autora. Jak się okazuje, autorzy w pisaniu mają ogromną przyjemność, sami przenoszą się w ten świat. My potem możemy przenieść się również dzięki swojej wyobraźni, bo ona ma fundamentalny udział przy czytaniu książek, zwłaszcza tego typu. Ma pani jakąś ulubioną scenografię kryminalną albo taką, która przychodzi pani na myśl, kiedy pani pojawia się w głowie hasło kryminał? Mnie przede wszystkim z hasłem kryminał kojarzy się Małe Miasteczko. akurat w tym roku nie będziemy o tym mówić, bo mówiliśmy już o tym na jednym z paneli zeszłorocznych, właśnie o kryminałach, których akcja rozgrywa się w małych miasteczkach. To jest to, co mnie się najbardziej kojarzy, ale oczywiście właściwie każdy świat może zostać przedstawiony w kryminale i w tym roku będziemy na przykład mówić o dużych miastach w kryminale. Bo pojawią się u nas Ryszard Twirlej, Mieczysław Gorzka i Małgorzata Oliwia Sobczak. Każde z nich zabiera w swoich książkach czytelników do innego miejsca. Ryszard Twirlej to oczywiście stolica Wielkopolski, Poznań. Poznań w różnych czasach, bo autor tworzy cykle, których akcja toczy się w różnych okresach czasowych, ale wszystkie właśnie łączy Poznań. O, Mieczysław Gorzka z kolei to Wrocław, a Małgorzata Oliwia Sobczak to Trójmiasto. Czyli trzy różne strony Polski, każda trochę inna, ale to, co łączy książki tych autorów, to jest fakt, że ta przestrzeń miejska, czy może w przypadku Trójmiasta ona nie jest tak typowo miejska, bo tam morze ma bardzo duże znaczenie, ale że ta przestrzeń jest poniekąd też samym bohaterem kryminału. To nie jest tylko miejsce akcji, to nie jest tak, że bohater idzie z punktu A do punktu B, tylko te punkty wszystkie mają też wpływ na to, co się dzieje w powieści, na to, co się dzieje z bohaterem. Też pojawiają się góry w tej odsłonie festiwalowej jako scenografia kryminalna. No, góry dają bardzo wiele możliwości, ale też poniekąd ograniczają w tym, co można pokazać. No, zresztą podobnie jak większość tych aspektów scenograficznych, które się wybiera, ale góry mają swoją magię, rzeczywiście taką niezgłębioną, nie do końca chyba jeszcze wykorzystaną, ale może w związku też z budową naszego kraju gdzieś nasi autorzy starają się umieścić historię gdzieś bliskie nam, w bliskich nam przestrzeniach. Tak, ale nie tylko naszego, bo akurat na panelu o górach pojawi się też Anna Górna, która akcję swoich powieści osadza w Szwajcarii. I u niej akurat to Alpy są tym miejscem, gdzie toczy się akcja. I co ciekawe, będziemy mieć tutaj trójkę autorów, którzy wykorzystują te góry w totalnie różnych kontekstach, zupełnie inaczej, bo Sławek Gortych, który pisze o Karkonoszach, on się odnosi przede wszystkim do historii Karkonoszy i widać u niego po prostu tę miłość do gór. To jest powieść, która powstała po to, żeby napisać o Karkonoszach, żeby się podzielić z czytelnikiem miłością do tych gór, a przy okazji tworząca fajną historię fabularną. Anna Górna, jak już wspominałam, to jest Szwajcaria, to są Alpy i ona korzysta, to jest to, o czym pani mówiła, czyli że góry nieco nas zamykają, bo odcinają od zewnątrz, tak? Pozwalają stworzyć taką zamkniętą przestrzeń. I Anna Górna tworzy właśnie taką poniekąd zagadkę zamkniętego pokoju. Może to jest za bardzo ograniczające, bo to rzecz się dzieje w miasteczku, do którego mają dostęp ludzie z zewnątrz, ale wiemy, że tutaj mordercą jest człowiek z konkretnego środowiska, z konkretnej zamkniętej grupy ludzi. Więc to dostajemy tego typu zamkniętą historię. Natomiast Jędrzej Pasierski stworzył cały cykl, którego akcja toczy się w Beskidzie Niskim i u niego z kolei góry mogą się kojarzyć z tym właśnie, co najbardziej nam się kojarzy z górami, czyli z taką ucieczką, z taką wolnością, naturą. Owszem, tam się zbrodnie pojawiają, ale bohaterka tego cyklu w pierwszym tomie, Nina, mieszka w Warszawie. I ona dopiero później przynosi się w góry. I na początku wydaje jej się, że to w ogóle nie jest miejsce dla niej, ale z czasem zaczyna odkrywać, jaka ta przestrzeń jaką wolność jej ta przestrzeń daje. Więc jakby, jak widać, każdy autor troszeczkę inaczej sięga do tej górskiej tematyki, no ale jednak wszyscy z niej korzystają. Bardzo ciekawym wydaje się być spotkanie z Mariuszem Czubajem i wykład pod tytułem Antropolog pośród zbrodni. To pozwala nam spojrzeć na kryminał w szerszym aspekcie. Wspomniała pani w pierwszej części naszej rozmowy o tym, że też niektóre kryminały nawiązują do powieści obyczajowej, a mówi się, że w ogóle kryminał jest powieścią obyczajową, też się tak mówi, bo gdzieś pokazuje bardzo szeroki zakres przeróżnych zjawisk kulturowych, które się odbywają tu i teraz, a mało która powieść, mało który gatunek współcześnie chyba pozwala sobie na to, żeby czasami przerysowane, ale czasami w taki sposób bardzo dobitny niektóre rzeczy zakreślić. Tak, ten wykład Mariusza Czubaja to jest właściwie wykład wspomnieniowy poświęcony profesorowi Wojciechowi Burszcie, który zmarł 2 lata temu. Mariusz Czubaj wspólnie z profesorem Bursztą są autorami Krwawej Setki. To była pierwsza w Polsce książka, która pokazywała właśnie przeróżne konteksty literatury kryminalnej, która pokazywała, że literatura kryminalna to coś więcej niż historia pod tytułem zabili go, policjant poprowadził śledztwo, złapali mordercę, koniec, tak? Panowie, tworząc razem, pokazywali co kryje się w tym kryminale, głębie tego gatunku. A co pani odnajduje takiego głębszego w kryminale, w kryminałach, które pani czyta? Coś poza oczywiście tą przyjemnością rozwikłania zagadki, poza przyjemnością zbycia z postaciami, które są zbudowane w taki, no, charakterystyczny dla kryminałów, przeróżnych kryminałów, ale jednak to chyba jest wspólny dla nich sposób. Co jeszcze tam jest takiego, co panią przyciąga do kryminałów? Gdzieś kiedyś czytałam, że kryminał to jest taka baśń dla dorosłych, bo to jest opowieść o walce dobra ze złem i na końcu dobro mimo wszystko zwycięża, kiedy ten zły zostaje złapany i osadzony w więzieniu, przynajmniej w klasycznym kryminale, bo wiemy, że teraz mamy tak wiele różnych wariacji na temat gatunku, że bywa bardzo różnie z tym. To, co mnie przyciąga, to jest taka opowieść o lękach przede wszystkim. To jest sięganie do tego, co gdzieś tam próbujemy czasami sami przed sobą ukrywać. O lękach dręczących konkretnego człowieka, lęku przed złem, ale też jakby dotyczących, to już to, o czym mówiłam, czyli całych społeczności, o tym, jakie są podziały wśród nas. To jest tak szeroka tematyka, że trudno właściwie streścić się w jednym czy dwóch zdaniach, ale no właśnie te głębsze warstwy kryminału mnie zawsze do niego przyciągają, czyli nie sama historia, nie sama fabuła, chociaż wiadomo, ona musi być ciekawa, żeby utrzymać zainteresowanie, ale ta opowieść o ludziach przede wszystkim, to jest to, czego w kryminale szukam. Opowieść o ludziach, która się wydaje być opowieścią o ludziach, którzy nas otaczają, tak? O nas samych, taka bliska tej rzeczywistości, tak, która jest tu i teraz, nawet jeżeli te kryminały sięgają gdzieś do lat 30. XX wieku albo do innych momentów gdzieś na historii czasu, to jednak opowiadają o nas tu i teraz, o tych mechanizmach, które nami rządzą i o tych relacjach społecznych, które w jakiś sposób nawiązują do tego, co jest tu i teraz, albo wyjaśniają, pokazują, dają możliwość zrozumienia. Więc w gruncie rzeczy są taką psychologiczną opowieścią obyczajową, z uważnością na zjawiska kulturowe, które się teraz odbywają. No właśnie. I też pokazują, że ta, niezależnie od tej kryminalnej scenografii, do której się odnosimy w trakcie festiwalu, ludzie są tacy sami. Czy to byli ludzie żyjący lat temu 200, czy to są ludzie współcześni, problemy, które nas dręczą. Oczywiście nieco się zmieniają w zależności od kontekstu, niemniej te najważniejsze, czyli te odniesienia do dobra i zła, to pozostaje cały czas bez zmian. Empatia w służbie kryminału to też jest jedno ze spotkań, w którym można wziąć udział i o tym, co się kryje za tym tytułem tego spotkania, porozmawiamy za moment. Me. another muscle and another girl I dig, another hustle just to make it big and rock away. Like it always did, like the Spanish city to me, when I Empatia w służbie kryminału. To brzmi ciekawie. Wykład Jakuba Ćwieka. Pani Ewa Dąbrowska, koordynatorka Festiwalu Wielkiego Kalibru, jest z nami. To spotkanie czeka nas 1 czerwca, prawda? Czyli w Dzień Dziecka, a skoro kryminał to są baśnie dla dorosłych, czyli nagle możemy poczuć się tymi dziećmi teraz, w takim razie, skoro dzieci też mają bardzo dużo emocji i przeżywają świat intensywniej poniekąd niż my, no to może po tą empatię warto sięgnąć i zrozumieć, o co chodzi w tym tytule Empatia w służbie kryminału. Pani Ewo. Tak, w świecie literatury ostatnio rozgorzała dosyć głośna dyskusja, jakie są granice kryminału, to znaczy jak daleko w opisywaniu przemocy autorzy mogą się posunąć. No bo nie ukrywajmy, literatura kryminalna bez przemocy właściwie nie istnieje, bo to zbrodnia albo jakieś, no niekoniecznie samo morderstwo, ale jakieś zło jest zawsze punktem wyjścia kryminału, tak? Od zbrodni zawsze zaczynamy, czy też od innego złego wydarzenia. I niektórzy autorzy coraz dalej idą w opisach tego zła, to znaczy coraz bardziej brutalizują swoje powieści, coraz dosłowniej przedstawiają tę przemoc, niektórzy skręcają w stronę makabry. I Jakub Ćwiek podczas tego wykładu będzie się zastanawiał, gdzie jest ta granica i czy w ogóle taka granica jest, czy ona jest potrzebna. Mnie się wydaje, że jest potrzebna, natomiast zobaczymy, co na ten temat powie wykładowca. Jak daleko możemy tę przemoc przedstawiać, jak bardzo powinniśmy wnikliwie ją opisywać i czy w ogóle ma to sens, czy to jest do czegoś nam potrzebne, czy to jest takie swego rodzaju pornografia przemocy, no bo to też nie moje określenie, tylko wyczytane, ale ja się absolutnie z nim zgadzam, bo rzeczywiście w wielu powieściach kryminalnych współczesnych ta przemoc jest tak, no właściwie do niczego niepotrzebna. Chyba tylko po to, żeby ucieszyć tych, którzy lubią o niej czytać, tak? Czyli poniekąd książka o przemocy staje się książką przemocy. Przechodzi, ładnie ujęte, dokładnie tak. Przechodzi tę cienką granicę i jest już po tej drugiej, ciemnej stronie. I pytanie wtedy, jak zakwalifikować taką opowieść. To tak trochę jest z tym balansowaniem na tej cienkiej linii rzeczywistości poukładanej, zharmonizowanej, tej, która próbuje jednak wprowadzać prawa, które pozwalają wszystkim dobrze funkcjonować, a tej rzeczywistości, która próbuje wprowadzić dysharmonię, zniszczyć człowieka pod wieloma aspektami, nie tylko fizycznym, ale psychicznym, emocjonalnym. I gdzieś, tak jak w rzeczywistości, ci, którzy pracują, starają się wprowadzić ten ład, funkcjonują gdzieś tu i tu. No muszą zaglądać do tych ciemnych stron, ale są po tej jasnej stronie. Muszą uważać, żeby no, gdzieś w którymś momencie ta szala nie przechyliła się w niebezpiecznym kierunku. A to może się zdarzyć z różnych względów. To tak też jest z pisarzami, którzy nagle przekroczą linię i okazuje się, że są w służbie nie tej, co trzeba. Tak, coraz więcej pisarzy też pisze powieści od strony sprawców, to znaczy stara się wcielić w rolę sprawców, czy pokazać jakby co oni czują, co myślą. I oczywiście pokazywanie takiej perspektywy jest potrzebne, tylko jakby to też powinno mieć granice, przynajmniej moim zdaniem też. Chodzi o swego rodzaju romantyzację sprawcy, tak? Romantyzację zbrodni, zabójcy. To też swego czasu rozgorzała dyskusja wokół jednego z seriali na Netflixie o seryjnym mordercy Jeffrey'u Dahmerze, gdzie też pojawiły się zarzuty, że on jest przedstawiany jako taki fajny i w ogóle no, ciekawy bohater, gdzie ten mężczyzna zabił mnóstwo osób. Więc no, pytanie, czy rzeczywiście w taki sposób powinno się przedstawiać tego typu bohaterów, czy nie. I o tym też będziemy rozmawiać. To jest bardzo duża odpowiedzialność ludzi, którzy parają się piórem, nie tylko, którzy gdzieś w jakiś sposób komunikują przeróżne zdania, hasła szerszej publiczności, mówiąc krótko, bo jest coś takiego w psychice człowieka od zawsze chyba, że bardzo często tych, którzy są sympatyczni, tych, którzy są ładni, definiujemy jako dobrych, a tych, którzy są mniej sympatyczni, jakby społecznie jakoś tak łatwo sobie radzą, nie są zbyt przez nas uznani za urodziwych, traktujemy jako nie tak dobrych albo wręcz złych. Tak to charakteryzowało społeczności od od zawsze. Gdzieś świadomość i rozwój człowieka i emocjonalny, intelektualny, ten dorobek cywilizacyjny pokazał, że to nie jest tak. No i cóż zrobić, kiedy na przykład ofiara jest niesympatyczna, nikt jej nie lubi, a zbrodniarz jest uroczy i sympatyczny. Wydaje się to być oczywiste, no zbrodniarz jest zbrodniarzem, nie wolno nikogo krzywdzić, ofiara jest ofiarą, bez względu na to, czy tam lubimy kogoś, czy nie lubimy, ale okazuje się, że z nami bywa różnie, jak pomanipulować trochę, albo inaczej nawet po prostu nakłuć te niektóre nasze skłonności, to okazuje się, że w nas tkwi taki rodzaj, no jakby to określić? Ma pani pomysł na to, jak to określić? Gdzieś głęboko w podświadomości ukryte to właśnie powiązanie, że ładne równa się dobre, brzydkie równa się złe. To oczywiście nieprawda, ale gdzieś głęboko w podświadomości myślę, że to się skrywa. Nie wiem, nie jestem antropologiem kultury. Myślę, że może Mariusz Czubaj, który antropologiem kultury jest, mógłby wyjaśnić, skąd ten fenomen się bierze. Może to z jakichś takich atawistycznych naszych, no jednak potrzebnych do przetrwania skłonności, że wydawało się, że ten ładny owoc, no to jest do zjedzenia, a ten brzydki, zepsuty na przykład, no nie jest do zjedzenia. Ale to też w naturze bywa jakże złudne, bo te najpiękniejsze amazońskie żabki są najbardziej trujące. I cóż, sięgać po nie? Pomyślałam. Lepiej nie. Więc cóż, zło bardzo często bywa urocze, piękne, bo inaczej człowiek tak łatwo nie dawał się złapać w jego sieci. Gdyby było brzydkie i odrzucające, to by uciekał. Chociaż oczywiście, kiedy już ofiara i sprawca spotykają się w tym akcie zbrodni, to wszystko wychodzi na jaw, ale to już wie tylko ta ofiara tak naprawdę i jest w stanie zobaczyć te prawdziwe oblicze tego człowieka. Ja bym jeszcze sięgnęła po kryminalne lekcje dla licealistów, bo to wydaje się być też interesujące. Staramy się pokazać na festiwalu, że właściwie w każdym wieku można zacząć czytać kryminały. To zresztą coś, na co zwracamy uwagę również Nagrodą Wielkiego Kalibru w tym roku, bo po ponad 10 latach nieobecności wraca Nagroda Małego Kalibru. To jest nagroda przyznawana wydawcy, nie za konkretną powieść, ale właśnie wydawnictwu, które postanowiło promować literaturę kryminalną dla dzieci. To może brzmi jak oksymoron, ale w tych kryminalikach nie ma zbrodni jako takiej. Raczej są zagadki różnego rodzaju, czyli kradzieże, powiedzmy, albo zaginięcie, na przykład zwierzaka i dzieciaki tropią tegoż zwierzaka. I w tym roku postanowiliśmy właśnie zwrócić uwagę na ten fenomen, na to, że coraz więcej jest takich powieści dla młodych czytelników, a one przecież bardzo mocno rozwijają myślenie, rozwijają te dedukcje, umiejętność dedukcji, o której Sherlock Holmes mówił. I postanowiliśmy wrócić do przyznawania Nagrody Małego Kalibru. A kryminalne lekcje dla licealistów, no to rzecz, jak sama nazwa wskazuje, dla licealistów właśnie, organizujemy je w jednej z wrocławskich szkół po to, żeby nieco przybliżyć młodym ludziom ten gatunek, ale nie tylko, bo poprowadzi te lekcje dwóch gości, Robert Małecki, czyli autor kryminałów, który właśnie o kryminałach i o konstruowaniu powieści będzie opowiadał, ale także Michał Nogaś, czyli dziennikarz radiowy. I on z kolei opowie, jak to jest być dziennikarzem. Turniej jednego wiersza kryminalnego, to zapowiada się bardzo interesująco. To jest coś, co pewnie zaskoczy wiele osób, no bo co poezja ma wspólnego z kryminałem, prawda? A otóż od kilku lat organizujemy takie turnieje i one się cieszą bardzo, bardzo dużą popularnością. Przychodzą na nie młodzi poeci, którzy po prostu piszą wiersze kryminalne. Nie ukrywamy, że jest przy tym dużo radości, bo te wiersze bardzo często są zabawne, humorystyczne i tak dalej, ale kryje się czasami w nich mnóstwo takich niespodziewanych zwrotów akcji, jakich w najlepszych kryminałach nie ma. Na tropie zaginionych zabawek też pojawia się gra detektywistyczna dla dzieci. Tak, jak wspominałam już, właśnie staramy się zwrócić uwagę również na tych młodszych odbiorców i dlatego w tym roku przygotowaliśmy dla nich grę detektywistyczną. Będą się musieli wcielić w młodych detektywów. Szczegóły na stronie festiwalu, drodzy państwo. Ja tylko dodam, że ta gra jest dla dzieci od 7 do 12 lat i trzeba już umieć czytać. Trzeba już umieć czytać ewidentnie ze zrozumieniem, tak jest napisane, ale ta tak, gra... Tak, aczkolwiek dzieciaki z rodzicami, jeżeli przyjdą, to rodzice na pewno będą mogli podpowiedzieć. Ale też dobrze gdzieś tam już nawet wcześniej zachęcać takiego małego detektywa do tego, żeby śledzić to i owo, żeby zacząć rozumieć te no, takie logiczne aspekty zagadek, starać się zrozumieć rzeczywistość, bo to myślenie rzeczywiście pomaga w funkcjonowaniu, w rozumieniu w ogóle literatury i też tego, co się dzieje na świecie. Dedukcja się przydaje. Pani Ewo, kiedy się skończy ten festiwal kryminału, który dopiero się zacznie, domyślam się, że pani siada do roboty i zaczyna pracować nad kolejną edycją. Powoli, tak, powoli. Aczkolwiek największe natężenie prac to będzie początek przyszłego roku, bo wtedy już wiemy, jakie będą premiery, kto szykuje nowy kryminał, kto nas zaskoczy czymś. A staramy się oczywiście jak najbardziej dopasować program do potrzeb czytelników. Drodzy Państwo, Międzynarodowy Festiwal Kryminału już dzisiaj o godzinie 10 rozpoczyna się we Wrocławiu. Potrwa do niedzieli, 4 czerwca. Do Wrocławia zapraszała Ewa Dąbrowska, koordynatorka tego wydarzenia. A ja już mówię Państwu dobranoc, Katarzyna Cygler, a tę audycję wydała jak zwykle Monika Góral. Where the lights don't move and the colors don't fade, leaves you empty with nothing but dreams, in a world gone shallow, in a world gone mean. Sometimes there's things a man cannot know, the gears won't turn and the leaves won't grow. No place to run and no gasoline. Engine won't turn and the train won't lead. Engines won't turn and the train won't lead. I will stay with you tonight. Hold you close till the morning. Just to stay alive. Well, the way I feel is the way I write. Racing like the thoughts of a man who lies. There is a truth and it's on our side. Dawn is coming, open your eyes. Look into the sun as a new. The truth and it's on our side.